हे भोला आमोटे राजा, जन्म जन्म मिलते रहे सुन ले दिल रुबा, दिल तेरा हे भोला आजा आजा मोटे राजा। चाहूंगी मैं कितनी रंगीली होगी अपनी वो रात, प्यार से बुलाएगा तू गले से लगाएगा तू, जितना सताऊंगी मैं उतना मनाएगा तू, बंसरी बजाएगा तू रात भर जगाएगा तू, दिल का राजा मेरा राजा मोटा ताजा, रोमांस बाल मा तेरा मेरा, जीवन की फुलवारी में मोटा सा फूल खिलेगा, होगा तुम्हारे जैसा प्यारा प्यारा, मुझसे यू डर काहे का, दुल्हन हूँ मैं तेरी, रातों का राजा है तू करता है क्यों देरी, मेरी तमन्ना है उठा दे मेरा घुंघटा, दिल का राजा मेरा राजा मोटा ताजा, हे भोला आ मोटे राजा, प्यारे बालम लगता है तू रसगुल्ले सा, दिल तेरा हे भोला आजा आजा मोटे राजा, मैं तो हो गई तेरी दीवानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, झूम रही है भरी जवानी, मस्त मस्त ये रात सुहानी, प्यार से मुझे गले तो लगा, दिल का